Yo, yo, yo. One man army, straight from 071 dungeon. We take this shit now. Just smooth down with this, yeah. Pumping up to the beat, 1, 2. Yeah, 1, 2, 1, 2. We surround project benches. Nothing can change these changes. We face this. The crime pages on 7 inches break chains. We not as slaves, but young girls with golden hearts. Yo, you feel a poor like a glass window. When you saw how we dress, oh, times the ghetto. Fuck you if you don't like it. For those we like a never ending nightmare. I catch your ass just like a motherfucking scalpel. Forever on the street with blinds and beers. Struggling for police, running from police. Streets stand still, I got nothing on me. I move just like Kobe Bryant. We on clients on the way to Zion. I'm like a thunderstorm, the purest form. Slice of wisdom, so you can escape the system. My IQ, burning pages like fire burn you. 1, 2, 1, 2, my glasses come to grab you. Oh shit, another client is dead. Drop the head, we all in a style that's incorrect. Charlie's flare, fill the passages like sound, feel drum. I'm on the run like a slave, running for life. No doubt, my sound, shaking the ground. People get around to move body to this sound. Total domination, mind infection, the hardest session. Shut the fuck up, you all got the biggest pressure. Head blower, Nazi dread, Rastafari, Kung Fu master. Hitting your weak chest like asthma. I'm taking masses the same way like fucking Nazis. The privacy I'm getting to you like paparazzi. Who am I? Burning styles of all kind. Them deaf and black coming at you like never mind. The narrow Gambino, dirty street hero. Blow with flow, those who don't believe. Oh, I'm super quick, I never sit still, I never fail. I represent 071 and holy tribe of Israel. Professionalist, take over this shit like a king. Make sure I go to small with your rings. I win, I spin the earth. I'm worth more than a little. I'll be logical, I build monuments that incredible. I make rules, I play fools. You lose, I take what's yours, cause I'm on the fucking gimbal. Kasta, lodówka, Wrocław, wizytówka. Tek aktualny, z wozu prasówka. Oczy patrzą i pracuje główka. Aby manifestować, niepotrzebna głodówka. To nie popisówka, Woli waży swe słówka. Tu czyje wciąż mojej głowy stołówka. Usta pracują non stop jak porodówka. Rodzą ryby, pracowicie jak mrówka. Nie po to, aby w kieszeni nowa złotówka. By w łbie półgłówka zaświeciła żarówka. Rymu pierwsza liga, nie okręgówka. Przesłania autostrada, nie z parafii wylotówka. Nie ma znaczenia liceum czy zawodówka. Najpierw są ćwiczenia, później klasówka. Człowieku, witaj w XXI wieku. W czasach, w których wolność płynie do ścieku. Tapla się wręcz toku, ja stoję z boku. Jestem w szoku, sprawa w toku, bunt, że mordę w amoku. Dla narkotyku sprzedał dziś ryż na mleku. Zamotał, pstryk, marzy o steku. Mówisz, nie ma leku, a ja mam go na pewno. Wciąż do przodu, humble pal ze mną. Muzyko, bez ciebie byłbym jak z Berzy ścierwo. Wiara to korona, konsekwencja to berło. Żaba, gdy uwierzy, zmieni się w cięcia. Wszystko jest możliwe z wiarą, wszystko do wzięcia. Bohaterowie jednego ujęcia. Trzeba być aktorem, co wciąż nowe kręci zdjęcia. Jesteś bez pojęcia, nie bój się przedsięwzięcia. Gram rolę rapera, lepiej od roli zięcia. Do tego co robię, nie brak mi zacięcia. Tobie, aby żyć normalnie, nie pozwalają zgięcia. Złamię bez przegięcia, sprawa do wygrania. Wiara i nie zostaje nic do dodania. Wiara, nie zostaje nic do dodania.